Thank you. I'd like to do a song you might know, and I'm going to bring on Alaska Man to come and help me. Marky. Thank you. song. This is my contribution from the ones that were recorded. I did this one on an album called Behind the Sun. It's called The Same Old Blues. Sorry, baby, I can't afford to stay. Your good, kind treatment will worry me someday. I love you, baby, but I got to say goodbye. And when I got to move, really got to fly. Thank you every morning. What's it all about? I get to go same old blues every night. Every night. You already, baby, more than words can say. You've been gone 24 hours, feels more like a million days. I love you, baby. No, I wouldn't tell you no lie if you don't believe I love you. Every night. Sing it. Program trzeci Polskiego Radia. Maestro gitary Eric Clapton obchodzi dziś 76. urodziny. Lata biegną nieubłaganie i nie wiem, czy jeszcze kiedyś zobaczymy go na koncercie, ale bądźmy dobrej myśli. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Pozostajemy w dobrej strefie koncertowej. Będzie muzyka dobrze Państwu znana, ale wracam do niej, bo dźwięk został właśnie bardzo starannie odrestaurowany. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday. We can be. W tych pandemicznych czasach bezkoncertowych sławni wykonawcy muzyczni sięgają do swoich archiwów i próbują przyciągnąć uwagę fanów w internecie. I właśnie w takiej postaci zespół U2 postanowił przypomnieć swoje 4 historyczne występy. No jest w połowie tej akcji. 25 marca w drugim odcinku serii pokazano legendarny deszczowy koncert w amfiteatrze Red Rocks. Gdyby tak się zdarzyło, że ktoś z Państwa nie widział jeszcze tego wydarzenia, to powinien sięgnąć, poszukać w internecie. Red Rocks, takie wyjątkowe miejsce koncertowe w Stanach Zjednoczonych. Na koncert YouTube był wyjątkowy wielokrotnie. Na potrzeby tej najnowszej prezentacji odnowiono i obraz, i dźwięk, więc całość materiału wygląda i brzmi jak nigdy dotąd. I was on the outside when you say you stay near me. Sing this song with me. This is 40. I was No, niezwykłe to wydarzenie było ten amerykański koncert U2 w amfiteatrze Red Rocks. Został właśnie odrestaurowany. Kolejny internetowy koncert U2 z tej historycznej serii zapowiadany jest na pierwszy dzień kwietnia. Gdyby Państwo szukali informacji w sieci, to proszę użyć hasła U2 The Virtual Road. Pozostając w kręgu wydarzeń historycznych, najnowsza płyta Neila Younga, Young Shakespeare, zawiera nagrania koncertowe sprzed 50 lat. Dziesiąt lat temu po wydaniu trzeciego albumu studyjnego After the Gold Rush, który uzyskał już spore uznanie, Neil Young wyruszył na solowe tournée po Stanach Zjednoczonych. 26 stycznia 1971 roku dał koncert w Shakespeare Theatre w Stratford w stanie Connecticut. I to był pierwszy występ Younga nie tylko nagrywany, ale także filmowany. Ten materiał przeleżał w archiwum pół wieku, ale teraz został z niego wydobyty, dopieszczony dźwiękowo i wydany na płycie. Throwing shadows on our eyes. big birds flying across the sky, throwing shadows on our eyes, leave us helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, Young na starcie swojej wielkiej kariery pół wieku temu. No już wiedzą Państwo, dlaczego ta najnowsza płyta, dobrze się sprzedająca, nosi tytuł Young Shakespeare. Dym na wodzie dobiega powoli końca, no ale to nie koniec dzisiejszych atrakcji jeszcze, bo mam coś dla tych z Państwa, którzy tęsknią za zespołem King Crimson. No nie, nie mam nowej płyty King Crimson, ale mam coś na kształt i podobieństwo. Brzmienie jest fantastyczne, z pięknie wypełnionym basem. Słyszę to w swoich radiowych słuchawkach. Te dźwięki pochodzą z płyty Anomalia, którą firmuje zespół Jane Getter Premonition. Jane Getter to gitarzystka z Nowego Jorku o wszechstronnych zainteresowaniach i jazzowych, i rockowych. Ona występowała m.in. z Urszulą Dudziak i z Michałem Urbaniakiem. Od 6 lat prowadzi własny zespół, no taki właśnie jazzowo-rockowy, zbliżony nieco duchowy do King Crimson. Zresztą Jane Getter wśród swoich wzorów wymienia właśnie King Crimson. W tym składzie, dobrym składzie, m.in. wybitny Adam Holzman na instrumentach klawiszowych. No i ta płyta właśnie przywołuje troszkę ducha zespołu King Crimson. Jane Getter Premonition, Anomalia. Jeszcze jedno nagranie. Jane Getter Premonition z najnowszej płyty Anomalia. W dzisiejszej audycji Dym na wodzie jeszcze jedna dama z kręgów zbliżonych do jazzu, ale zbliżonych z tej może nieco bardziej łagodnej strony. Z pewnością Państwo poznali gwiazdę po głosie. Utalentowana córka swojego sławnego ojca, Nora Jones, obchodzi dzisiaj kolejne urodziny. Od jej sławnego debiutu płytowego mija już prawie 20 lat i Nora niezawodnie dostarcza nam wciąż wspaniałych wrażeń muzycznych. No takich właśnie troszkę z kręgu zbliżonego do jazzu z tej łagodniejszej strony. Tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Made your heart sad and blue, and so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words I said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold? Za kilka minut w programie trzecim Polskiego Radia audycja Jerzego Kordowicza, Studio L Muzyki. Specjalne świąteczne wydanie audycji Dym na wodzie w najbliższą sobotę tuż po północy. Zapraszam Państwa i dziękuję. Mówił Leszek Adamczyk.